Jest dokładnie 7. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Wirus Petya dziesiątkuje komputery w ponad 70 państwach. Premier zwołuje posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W tym serwisie Trójki także o sieci szpitali. I o zatrzymaniach, zarzutach i dymisji po sobotniej bójce w Radomiu podczas manifestacji KOD-u. Na początek cyberatak. Hakerzy uderzyli w firmy i instytucje m.in. na Ukrainie, w Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. W Polsce może to być nawet kilkadziesiąt firm, alarmuje zajmująca się zabezpieczeniami komputerowymi firma Niebezpiecznik. W związku z atakami premier na 11 zwołała posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Według rzecznika rządu pojawiają się sygnały od pojedynczych firm o podejrzeniu ataku cybernetycznego. Hakerzy rozsyłają wirus Petya, który infekuje komputery. W zamian za ich odblokowanie domagają się pieniędzy. Rafał Motriuk. Według Niebezpiecznika Petya zaatakował co najmniej kilkadziesiąt polskich firm. Możliwe są przerwy w normalnym działaniu. Wirus potrafi sam rozprzestrzeniać się po firmowych sieciach. Może też atakować nowoczesne systemy operacyjne, takie jak Windows 10, podaje Niebezpiecznik. Jest zatem groźniejszy niż wirus WannaCry, który w zeszłym miesiącu zaatakował setki tysięcy komputerów na całym świecie, ale głównie te, które miały przestarzałe systemy. Petya blokuje komputery i domaga się okupu, ale eksperci Niebezpiecznika sugerują, by okupu nie płacić, bo skrzynka hakerów została wyłączona i nawet jeśli pieniądze zostaną przekazane, to hakerzy się o tym nie dowiedzą i nie odblokują komputera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Około 600 placówek znalazło się w sieci szpitali, podaje dziennik Gazeta Prawna, powołując się na dane z 15 województw. Szpitale te mają zagwarantowane finansowanie na najbliższe lata. Ich listy poszczególne oddziały NFZ opublikowały wieczorem. Placówki w sieci zostały podzielone na 6 różnych poziomów. Pierwszy to głównie szpitale powiatowe, drugi ponadpowiatowe, a trzeci wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Joanna Stankiewicz. Lista szpitali nie jest już tajemnicą. Każdy może sprawdzić, które placówki znalazły się w sieci i otrzymają ryczałt na leczenie, a które będą musiały w konkursach starać się o finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że cały czas będzie monitorowana jakość świadczonych usług. Co do zasady, kontrakt jest na 4 lata, ale jeżeli na przykład w tym okresie w szpitalu coś się zmieni, na przykład przestanie spełniać kryteria w zakresie zaliczenia go do sieci, to może być z tej sieci usunięty. W opinii wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Szpitali Bogusława Budzińskiego do sieci nie wejdą małe szpitale, które leczyły chorych w trybie jednodniowym. Szpitale, które mają kilka łóżek i specjalizują się w jednej terapii, absolutnie nie spełniają tego typu warunków, w związku z tym trudno je do tej sieci przełączyć. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po sobotniej bójce podczas manifestacji KOD-u mogą być kolejne dymisje w radomskiej policji. Stanowisko już stracił komendant miejski. Podobny los może spotkać szefa pierwszego komisariatu policji w Radomiu oraz jego zastępcę. Do tej pory prokuratura postawiła zarzuty pobicia uczestnika manifestacji trzem osobom. Z drugiej strony są osoby odpowiedzialne za naruszenie kodeksu wykroczeń, artykułu, który mówi o zakłócaniu legalnego zgromadzenia. I w tej sprawie zarzuty usłyszało 6 osób, dodaje Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policja zaznacza, że cały czas analizuje materiał i identyfikuje kolejnych uczestników bójki. Jerzy Gierczak zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Wojewódzki radny ma problemy w związku z aferą w dolnośląskim oddziale PCK. Chodzi o nieprawidłowości przy rozliczaniu umów. Wniosek o zawieszenie Gierczaka napisali szefowie wałbrzyskich i wrocławskich struktur PiS, a dokument został zatwierdzony przez Jarosława Kaczyńskiego, tłumaczy mi wiceszef okręgu wałbrzyskiego Łukasz Apołenis. Według prokuratury w PCK miało dojść do nieprawidłowości przy rozliczaniu umów, a do maja placówką kierował właśnie Jerzy Gierczak. Jak ustaliła Gazeta Wrocławska, w sumie na konto firmy Hutor trafiło z PCK 600 tysięcy złotych, z czego 17 tysięcy przelano na rachunek założony na nazwisko Jerzego Gierczaka. Informował Przemysław Gołecki. Symboliczna kara za pomoc uchodźcy z Iranu. Wyrok usłyszała mieszkanka północnej Francji. Jak tłumaczyła, pomogła mu z miłości. I w dodatku wbrew swojemu wcześniejszemu zaangażowaniu w działalność Frontu Narodowego, partii sprzeciwiającej się wszelkim formom imigracji. Beatrice Huret odpowiadała przed sądem w Boulogne-sur-Mer za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy i pobycie na terytorium Francji oraz za stworzenie sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Groził jej za to wyrok 10 lat więzienia. Sąd stwierdził jednak, że Beatrice pomagała przybyłemu z Iranu Mohtarowi bezinteresownie, nie zażądała za pomoc pieniędzy. Irańczyk i Francuzka, którzy spotkali się wcześniej w obozie dla uchodźców w Calais, po prostu zakochali się w sobie. Mohtar chciał koniecznie przedostać się do Anglii. Beatrice zorganizowała zorganizowała dla niego przeprawę pontonem przez kanał La Manche. Władze brytyjskie przyznały mu status uchodźcy. Od tego czasu Francuska regularnie odwiedzała go w jego nowym miejscu zamieszkania. Za tę pomoc sąd skazał ją tylko na symbolicznie krótką karę więzienia i w dodatku zwolnił ją z obowiązku wykonania wyroku. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Hiszpanie i Niemcy zmierzą się w finale Mistrzostw Europy do lat 21. W pierwszym półfinale Niemcy po emocjonującym spotkaniu pokonali Anglików w rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce było 2-2. W drugim półfinale Hiszpanie pokonali Włochów. 3-1 pokonana drużyna mecz kończyła w dziesiątkę, a finał w piątek w Krakowie. Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek zostawili konkurencję daleko w tyle. W mitingu w Ostrawie oboje zwyciężyli w rzucie młotem, oboje z rekordami zawodów. Włodarczyk uzyskała 79 metrów i 92 centymetry, a Fajdek 83 metry i 44 centymetry. To najlepszy w tym roku wynik na świecie. 82 to wiedziałem, ale że 83-44 to nie spodziewałem się. Aczkolwiek no gdzieś tam ten wynik wisiał. Później już mnie dopadło zmęczenie, już technika nie pozwalała na to, żeby rzucać, bo trochę się szarpałem. Rękawiczka mi się ślizgała przez to i dlatego później walka z samym sobą. Drugie miejsce w Ostrawie zajął Wojciech Nowicki. Nasz brązowy medalista olimpijski rzucił 80 metrów i 31 centymetrów, co jest jego rekordem życiowym. Po 4 latach spędzonych w Asekoresowi Rzeszów Fabian Drzyzga zmienia klub. Rozgrywający naszej reprezentacji siatkarze od nowego sezonu ma występować w drużynie wicemistrzów Grecji Olympiakosie Pireus i ma pomóc wyeliminować ekipie z tytułu przedrostek wice. Kibice tenisa wczoraj czekali na mecz Agnieszki Radwańskiej w turnieju w Eastbourne. Polka miała się zmierzyć w drugiej rundzie z Lauren Davis. Wszystkie spotkania turnieju zostały jednak przełożone z powodu opadów deszczu. W Challengerze w Mediolanie w pierwszej rundzie dybla zwycięstwo odniósł Tomasz Bednarek w parze z Dawidem Pelem. Zwycięstwa Polaków to zawsze dobre wieści, ale tym razem jest to w pewnym sensie zwycięstwo wyjątkowe, bo nasz tenisista wraz z holenderskim partnerem pokonał włoski duet, którego połowę stanowił legendarny piłkarz Milanu Paolo Maldini. I na koniec piłka ręczna. Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry i Argentyna będą rywalami Polek w turnieju finałowym Mistrzostw Świata, a turniej zostanie rozegrany w grudniu w Niemczech. Dziś będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, najmocniej popada na południowym zachodzie, miejscami na południu i na południowym wschodzie, bez opadów. Wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany, na południu dość silny w porywach do 60, w czasie burz do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 23 w Olsztynie i Elblągu, 25 w Trójmieście i Białymstoku, 27 w Szczecinie i Pile, 30 w Warszawie i Łodzi, do 33 stopni w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Czy oni tam coś knują na korytarzu, ci dwaj ze skrzypcami? A dlaczego pytasz? No bo mieli napisać piosenkę, zostało im niewiele czasu. Ja nic nie wiem, ja ich wcale nie widziałam, jak coś knuli. Się chowają, dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Sławny bój o Westerplatte, o krzywie i hel dał wielu przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Często jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu tu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak postępy? No dobrze, no spróbujmy idzie. Jeszcze raz ten wstęp, ale... No, spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze nie wychodzi. No, jeszcze no musimy poświęcić. Ale 5 minut wam zostało. To spokojnie. To szykawka. No, może co? Nawet jeszcze kawa. Z mlekiem. 4, 3,5. No, zobaczymy. No to trzymam kciuki. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. No to czekamy. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around you. See what you think, what you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. Serdecznie pozdrowić obu panów skrzypków. Już dawno nie doznałam tak wielkiego wzruszenia muzycznego. Bardzo serdecznie pozdrawiam i wróżę panom wielką karierę, niech wytrwale ćwiczą. Co? No ba. No i co? Na talent nie ma rady. Lekarze są bezsilni. Bezsilni, no to dobrze, to zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze nie, poczekajcie. Najpierw tu sprawy poważne. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. No dobrze, to teraz oficjalnie w odwrotnej kolejności, bo dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu ponownie i maestro magister Filip Jaślar. Dzień dobry, zdyszany, bo pianino przyniosłem. Przynieśliśmy pianino, panowie próbowali coś napisać. Drodzy państwo, to jest... I nawet coś napisali. To jest 200, jeśli dobrze liczymy, 200 odcinek audycji pod tytułem Pytania z kosmosu i z tej okazji też troszkę panowie się zebrali. Wspólnie. Już troszkę zagrali okolicznościową piosenkę przed 7 i teraz dostali zlecenie na to, żeby powstał też utwór na tę godzinę. No i zobaczymy, co panom wyszło. Moim zdaniem to jest w ogóle początek naszej wspólnej trasy, bo to szkoda by było, gdybyśmy nie nagrali płyty za jakiś czas z kilkoma kawałkami. No dobrze. Najpierw posłuchamy, dobrze? Kiedyś pan doktor wytłumaczy mi, jak to jest, że coś się nagrywa, a to potem może być odtworzone, bo tego też nie rozumiem. Ja wielu rzeczy nie rozumiem. To dobrze. Czy panowie są aby gotowi? Zawsze.

2-2 i 7 trójek. Do tego jeszcze silne chłopy całe to pianino wynieśli. Rach, ciach, ciach i poszło. Dzień dobry, ja mam nadzieję, że ten hicior będzie już dzisiaj na liście do głosowania, a w piątek murowana jedynka. Przecież to jest genialne, co panowie zrobili. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, uwielbiam was. Chciałabym zapytać, jak to się stało, że pan Rożek tyle się ukrywał z talentem. Czy ktoś może mi wytłumaczyć? Może pan doktor? Pozdrawiam serdecznie. Proszę zadać takie pytanie, być może odpowie na nie dżentelmen ów, który, jak się okazało, też grywa na skrzypcach. A i śpiewać próbuje. 22 minuty po 7, Marcin Pośpiech. I ponownie praca. Tak, i krajowe strony Rzeczpospolitej, tutaj kolejne wątki, kolejne odsłony afery reprywatyzacyjnej. Od blisko 5 miesięcy prokuratura w Tarnobrzegu nie wykonała podstawowych czynności w sprawie domniemanego przyjęcia 2,5 miliona złotych łapówki przez stołecznych urzędników za nieuchwalenie planu zagospodarowania działki na Saskiej Kępie. Afera wokół 32 hektarów gruntów na Saskiej Kępie ciągnie się od wielu lat, pisze Rzeczpospolita. Kiedyś ten teren należał do belgijskiej spółki Nowe Dzielnice. Po wojnie zabrało go państwo. W 1998 roku upomniała się o niego spółka reaktywowana w oparciu o kolekcjonerskie akcje, podając się za spadkobiercę przedwojennego właściciela gruntu. Spółka wystąpiła o zwrot nieruchomości i ją dostała. Sprawą tej reprywatyzacji w 2011 roku zajęli się śledczy z Warszawy i z sukcesem doprowadzili do unieważnienia umowy. Dowiedli, że reaktywacja nowych dzielnic była bezprawna. Teraz śledczy z Tarnobrzega mieli zbadać, czy za przychylnością urzędników, którzy mimo wątpliwości oddali wskrzeszonej spółce cenny teren, mogły kryć się łapówki. Nikt nie przesłuchał świadków, czy sprawa głośnej afery reprywatyzacyjnej na Saskiej Kępie utknęła w martwym punkcie, pyta Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej tekst Wiara przegrywa z polityką. Kościół nie może rezygnować z idei korytarzy humanitarnych. Zaprzeczyłby wówczas swojej misji, pisze Tomasz Krzyżak. Tyle, że Polacy nie chcą korytarzy humanitarnych. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. 60% badanych nie zgadza się z ideą korytarzy, w tym aż 47% zdecydowanie. Najwięcej przeciwników jest wśród Kukiz 15 korytarzy humanitarnych, to jest 84%, PSL 80% oraz PiS 71%. Najwięcej zwolenników korytarzy jest wśród wyborców Platformy Obywatelskiej. Nowoczesnej elektorat SLD jest podzielony na dwie równe części, pisze Rzeczpospolita. Przechodzimy do Gazety Wyborczej. Tu ważny temat. Dzieci krzyczą z bólu jak 40 lat temu. O co chodzi? Kilka szpitali w Polsce przeprowadza biopsję szpiku u dzieci chorych na białaczkę bez narkozy. Miejscowe znieczulenie nie zawsze działa. Dzieci krzyczą z bólu, próbują uciekać, mówią rodzice. A jak przekonuje profesor Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biopsje na żywce to jedno z jej najgorszych wspomnień z początków pracy. Na szczęście w naszej klinice, mówi pani profesor, dzieci są znieczulane ogólnie już od lat. Byłam pewna, że tak jest w całej Polsce, dodaje pani profesor, ale niestety tak nie jest. Ośrodki, które nie stosują narkozy jako reguły, tłumaczą to na przykład tym, że rodzice nigdy nie skarżyli się na sposób przeprowadzania zabiegów. Znieczulenie miejscowe jest bezpieczniejsze, a narkozę wybiera się w szczególnych przypadkach, na przykład przy wyjątkowo pobudzonych dzieciach. To Gazeta Wyborcza. A w Gazecie Polskiej codziennie o dzisiejszym przesłuchaniu Marcina P., czyli twórcy Amber Gold, czego posłowie zamierzają dowiedzieć się od szefa piramidy finansowej. Ważną kwestią, o którą zapytam, jest to, skąd pojawił się pomysł na założenie tego biznesu. Marcin P. powinien również wytłumaczyć komisji, kto go namówił do jego otwarcia. Poza tym, skąd wziął środki finansowe na rozkręcenie biznesu i dlaczego już jako prezes Amber Gold zdecydował się na inwestycje w branżę lotniczą, mówi Tomasz Rzymkowski, członek komisji z Kukiz 15 w rozmowie z Gazetą Polską codziennie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Co siódmy mały Polak urodził się za granicą. W ubiegłym roku emigranci zarejestrowali w urzędach stanu cywilnego ponad 59 tysięcy dzieci, które przyszły na świat poza naszym krajem. To aż o 38% więcej niż w roku poprzednim. Z czego to wynika? Gwałtowny wzrost rejestracji dzieci urodzonych za granicą wynika przede wszystkim z realizacji programu Rodzina 500+. Część emigrantów spodziewała się, że dzięki niej uzyska świadczenia z tego właśnie programu. Dziękujemy bardzo. Marcin Pośpiech i poranna prasa. 2-2 i 7 trójek. Przed 8 się jeszcze spotkamy. Pan się nie oddala. A pana słuchamy. Marek z Krakowa. Dzwonię w sprawie piosenki usłyszanej przed chwilą. To ja od tych żołądków krowich. Chciałem podziękować panom i duetowi Rożek Jaślara. To naprawdę świetny duet. Bardzo panu dziękujemy. I okazało się, że napisał pan fragment piosenki swoim pytaniem. Teraz się przyznali, że tak naprawdę bardzo pomogła w pisaniu tekstu tej piosenki żona pana doktora Rożka, bo obudzili oczywiście, żeby pomogła. Pozdrawiamy panią Anię bardzo serdecznie. No to może refren, bo państwo proszą. Pytania z kosmosu pytania w drodze do pracy i w porze śniadania. Pytania z kosmosu pytania, bo to, co nas otacza, warte jest poznania. Prawda, że ładnie wytrzymał tam na koniec. Dopytują państwo, czy będzie można posłuchać na stronie internetowej i powinno być całkiem niedługo. Polecamy państwu serdecznie. To trójka, 27 po siódmej. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you cause you're funny and crazy. 7-Eleven, buy a six pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave in. It's not too late, we can stop all the dreaming. Get out this town, look around, we don't need it. Hell and heaven, they can wait for you. So go and do all the things that you want to do. So set me free, still a VS. Come on, pretty baby, take a chance on me. I said shame on me, cause I didn't see that you were looking at me, baby, by the Ferris wheel. I know you could, but you think that you're chocolate. Get off my nerves, cause I still got a soft spot. You look at me and think I got all the answers. Maybe I do, but I'm scared taking chances. Boat in a bottle, but we ain't sailing nowhere. Rip up the cork, get the wind into our hair. Get off the train in the rain at the station. Knock back a drink cause we think the boat's sinking. Hell and heaven, they can wait for you. So go and do all the things that you want to do. So set me free, still a VS. Come on, pretty baby, take a dance with me. I sell a shame on me cause I didn't see that you were looking at me, baby. It's a long walk back to where we just been. I said, hey there, baby, so you bang him and me. I wish I never found a bird. Hey, c'est la vie. I said, I'm playing our song on the radio. And we're singing out loud all the words that we know. And it's a long time, Charlie, pressing us every soon. How is it that me and you, cause it's time that we grew. And it's a yeah, come along with me. And then you think all the things that you wanna say. I said, oh, no. Is life in the rear of the mirror. The open road up ahead is the future. Time came around and wrecked our face. But when I look back now, I got a smile on my face. Come on, baby, take a chance with me. Stick around on the town if you wanna see. We don't belong anywhere, that's what she said to me. So come on, take a dance and spin around with me. She said, shine on, baby, set me free, stay love me. I said, I'll stand by. Stick around with me. And when the street lights fall, you come by my feet. Cause when the morning light comes, I'll be gone, c'est la vie. Yeah. We don't belong anywhere. We don't belong anywhere. We don't belong anywhere. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej, hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Autostop. I znów autostop? Brzmi Toyota Wiota jak jakaś stara śpiewka. Jeśli masz dosyć starych przebojów, zapraszamy do salonów Skody, gdzie czekają nasze najnowsze modele i prawdziwe hity cenowe. Sprawdź nowości Skody w ofercie kredyt niskich rat w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj, minęła już 7:30. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. O 11:00 posiedzenie Rządowego Centrum Antykryzysowego zwołane w związku z atakiem cybernetycznym w ponad 70 krajach, między innymi w Polsce. Według firmy Niebezpiecznik zajmującej się zabezpieczeniami komputerowymi wirus Petya zainfekował co najmniej kilkadziesiąt polskich firm i okazuje się groźniejszy niż sądzono. Może on atakować nawet te komputery, które mają w pełni zaktualizowane systemy operacyjne. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Centrum Zdrowia Dziecka, między innymi te placówki znalazły się na listach szpitali zakwalifikowanych do sieci. Dziennik Gazeta Prawna pisze o prawie 600 szpitalach, ale bez danych z jeszcze jednego oddziału NFZ-u. Wiceszef Polskiej Federacji Szpitali Bogusław Budziński mówił jeszcze przed opublikowaniem list o szacunkach, według których sieć ma obejmować około 760 placówek, zapewniał też. Jest to absolutnie wystarczająca na polskie warunki liczba, która pokryje z definicji zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne. Szpitale sieciowe będą miały na kilka lat zagwarantowane finansowanie. Pacjenci zostaną objęci kompleksową opieką, jeżeli będzie to potrzebne, rehabilitacją również po leczeniu szpitalnym. Ponad 5 tysięcy migrantów uratowała włoska Straż Przybrzeżna u wybrzeży Libii. Jednak co najmniej 24 osoby zginęły. Akcja ratunkowa jeszcze trwa. Na morzu jest nadal wiele łodzi z uchodźcami. W serwisie o 8:00 będą ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A2. Zapraszamy. A teraz wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wciąż bez rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnej ugody Brukseli z Gazpromem w śledztwie dotyczącym nadużywania dominującej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja zwróciła się o opinię do państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, bo one ucierpiały w wyniku monopolistycznych praktyk Gazpromu. To właśnie im koncern sprzedawał błękitne paliwo po zawyżonych cenach, znacznie wyższych od tych na zachodzie Europy. Unijny komisarz do spraw konkurencji poinformowała, że otrzymała odpowiedzi i chce teraz na ich temat porozmawiać z rosyjskim gigantem. Jest wiele spraw, które chcemy przedyskutować z Gazpromem, zanim będziemy mogli powiedzieć, jaki będzie ciąg dalszy tego śledztwa. W marcu Komisja Europejska ogłosiła, że Gazprom jest gotowy pójść na ustępstwa, by uniknąć wysokich kar antymonopolowych. Koncern złożył wtedy zobowiązanie, że zapewni swobodny przepływ gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a ceny surowca w naszym regionie będą odzwierciedlać ceny rynkowe. Komisja uznała, że to odpowiada na jej zarzuty, ale zwróciła się jeszcze o nadesłanie opinii do zainteresowanych państw, w tym do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chciałoby się powiedzieć, nareszcie Orlen i Koleje Litewskie porozumiały się w sprawie nowych, niższych taryf przewozowych. Dzięki osiągniętemu porozumieniu spadną koszty logistyczne rafinerii w Morzejkach. Po wielu latach udało się wynegocjować niższe taryfy za przewóz ropy z rafinerii w Morzejkach do portów na Łotwie. Zarówno Orlen, jak i Koleje Litewskie zobowiązały się odstąpić od licznych spraw sądowych i arbitrażowych. Spór o stawki kolejowe toczy się od kiedy Orlen przejął kontrolę nad rafinerią w Morzejkach, czyli prawie od 10 lat. Po rozebraniu przez litewskie koleje odcinka torów do lotewskiej miejscowości Ręgę, Orlen został skazany na korzystanie z droższych usług kolejowych. Nowe porozumienie między Orlenem a kolejami zostanie podpisane w obecności premiera Litwy Sauliusa Skwerniewicza i prezesa Orlenu Wojciecha Jasińskiego. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,88 zł groszy. Euro jest po 4,23 zł, dolar po 3,73 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,78 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, będzie możliwe także burze i to z gradem, najwięcej opadów na południowym zachodzie. Na południu i południowym wschodzie pogodnie. Wiatr umiarkowany, na południu dość silny w czasie burz, a także w górach to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 25 w Ustce i Ostrołęce, 29 w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy. Najcieplej 33 stopnie w Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. Na przykład laptopy z procesorami Intel Core. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko? Wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? Ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, piosenka wywołała burzę. Ja dzwonię z pytaniem, bo idziemy dzisiaj na festiwal duży muzyczny. Nie widzimy w line-upie ani pana Rożka, ani pana Jaślara. O której występują? O, nie mogę tego powiedzieć. To jest tajna gwiazda. Właściwie dwie tajne gwiazdy. Proszę się spodziewać. No, wszystko się może zdarzyć. No, festiwale przed nimi na pewno. 227 trójek. Ja jestem bardzo zaskoczony wyrównanym poziomem tego duetu, bo się okazuje, jak słyszymy, że pan Rożek gra tak doskonale na skrzypcach, jak doskonale na pianinie gra pan Jaślar. O, mówimy o tym nie od dziś, że poziom bardzo się wyrównał. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. I kontynuujemy. Piotr Metz. Z Bacha lekcja numer 2. Pan profesor Wodecki prosi o uwagę. Ale jak facet napisał 300 lat temu... Tam tididim pirim pirim param piririm pirim pirim tam tididim tirim tirim tirim tiririm ti a kapela coś śpiewa, nie? Tam ti tididididididim paradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad

pyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znika. To, co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Wydaje to dzięki umiejętnościom. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Daśmy płyty to, szacunek tradycji, kultowanie to, obalanie mitów, koneksje to, przyjaźnie z artystami, wolne style to, setki godzin w sklepach z płytami to, wojaże zagraniczne i sceniczne to, sztama, sandet, brandy i szacunek to, sprawdzanie się z MC z bitwy to, tłumaczę środowisko i wspólnota to, tony zapisanych kartek bohomazy to, improwizacja godna MC to. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Samego końca. Jest jedna rzecz, to Zbigniew Wodecki. Piotr Metz także. Zapraszamy Państwa na jutrzejsze spotkanie. Na jutrzejsze to bardzo, ale to bardzo serdecznie polecamy, bo jutrzejsze spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim będzie miało w sobie dużą niespodziankę. Tyle tylko możemy powiedzieć w tej chwili, ale proszę tego nie przegapić. Zapraszamy do Trójki. Za 15,5 minuty ósma. Teraz o drogowej ciekawostce. Zakręty drogi 579 prowadzące na autostradę A2 od strony Grodziska Mazowieckiego i Błonia są tak ciasne, że jadące z dwóch stron tiry nie są w stanie bezkolizyjnie wyminąć się w tamtych miejscach. Dlatego często dochodzi tam do zahaczania jednego pojazdu o drugi. No i ciekawe, kto wówczas jest winien spowodowania takiej kolizji? Zakręt taki dziwny. Pod kątem 90 stopni od strony Grodziska i drugi jest od strony Błonia. I na obu się ciężarówki, żeby wyminąć, musi jedna stanąć, druga przejeżdżać. I jeszcze jakiś mądry człowiek zrobił jeszcze słupy oświetleniowe w drodze, zamiast je zrobić za rowem. Nie ma opcji, żeby się wyminęły do samochody powyżej 3,5 tony. A przecież to projektował inżynier. No inżynier, ale jeszcze inżynier i jakiś na pewno wykwalifikowany zrobił odbiór tego przecież. Ja myślę, że to jest efekt wtórny, przede wszystkim zasady udzielania zamówień publicznych. Zygmunt Urzdalewicz, inżynier ruchu drogowego. W trybie zaprojektuj i zbuduj, bo już się z takimi rzeczami spotkałem, między innymi na tak zwanej obwodnicy Augustowa. To zostało jak gdyby w przypadku węzła Augustów, to zostało poprawione w jednym przypadku, bo była straszna awantura. A tam jest jakiś taki znak, uwaga, niebezpieczeństwo, że można się przytrzeć? Nie ma żadnego znaku. A skąd wiedzą ludzie na przykład, że jest taka niespodzianka? Jak ktoś nie jest stąd? No to musi wyhamować, a jak nie, to traci lustro. Czy w ogóle jest w kodeksie drogowym znak, uwaga, zbyt ciasny zakręt? Nie, w kodeksie jest tylko taki przepis, niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Tu wystarczy nawet jechać 2 km na godzinę i tak się można przytrzeć. To jest o 2 za dużo. Tam należałoby właściwie się zatrzymać i nie jechać. No dlatego większość tirów, jeden staje, drugi przejeżdża i odwrotnie. Przyjeżdża policja, patrol ruchu drogowego. I kto jest winien? Każda sytuacja jest na pewno indywidualnie rozpatrywana. Aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski, Komenda Stołeczna Policji, Wydział Ruchu Drogowego. I trzeba sprawdzić, który z kierujących nie zastosował się do przepisów, czyli nie trzymał się blisko prawej strony. Spółwina jest obu, bo jeden nie ustąpił i drugi. Jak to ma ustąpić pierwszeństwa na zakręcie, żartuje pan? No, takie są polskie przepisy. Prędzej powiedziałbym, że nie można wskazać, kto jest naprawdę winien i wtedy sprawa powinna zostać umorzona. Każda sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana. Może się okazać, że policja nie będzie w stanie wskazać winnego. Sprawa trafia do sądu, osoba może zostać uniewinniona, sprawa może zostać umorzona. Trudno powiedzieć, jak to zostanie rozstrzygnięte na końcu. Afera będzie w ten czas, kiedy ktoś ważny będzie chciał przyjechać. A tutaj 2 tiry szczepione. Tak, no raczej tak. Niestety takie mamy zwyczaje, że przeciętny człowiek właściwie w tych sprawach przegrywa. Czy policja może ukarać mandatem zarządcę drogi? Tak, oczywiście. Policja może ukarać mandatem, może też wystąpić z wnioskiem o ukaranie zarządcy drogi. Ewentualnie może wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o rozważenie zmian organizacyjnych w danym miejscu. I tak to właśnie wygląda. O przedziwnie ciasny zakręt pytał Tomasz Jeliński. across my beating heart. To do. 2-2-7 trójek. Po pierwsze, oczywiście, no jest niewątpliwie powstał absolutny hit. Powstał w tak krótkim, niesamowicie czasie. Ludzie głowią się, myślą, wymyślają, tworzą. 20 minut. Mamy absolutny hit wakacji. Tam nie mam najmniejszych wątpliwości. I mam takie pytanie, czy jest taka możliwość, żeby to się pojawiło na liście do głosowania na listę przebojów trójki? Mam taką nadzieję, nie ukrywam tego, bo naprawdę powstał absolutny hit. Powolutku, żeby artystom się nie przewróciło. Drogi panie, zobaczymy, a być może państwo nie słyszeli, ale Kwadrans po siódmej dr Tomasz Rożek i Filip Jaśnar wykonali wspólnie utwór, który napisali w 20 minut. To z okazji 200 odcinka pytań z kosmosu. Jak dadzą nam państwo chwilę jeszcze, to piosenka będzie na stronie internetowej. Za 8-8. A czy będzie wydane na winylu? Bo winyle teraz wracają do mody, no już od jakiegoś czasu, to jest ale... bardzo dobra koncepcja. To bardzo byłby świetny. Marcin Pośpiech. I strony światowe. Na początek Gazeta Wyborcza. Londynowi grozi Brexodus. Niemal połowa wykwalifikowanych pracowników z Unii Europejskiej rozważa wyjazd z Wielkiej Brytanii w najbliższych latach. Takie wnioski płyną z badania Deloitte. Autorzy analizy zaznaczają, że część respondentów zapewne i tak by wyjechała. Jednak dla wielu z nich decydujący był właśnie Brexit. Dowód 48% unijnych pracowników sądzi, że z jego powodu Zjednoczone Królestwo jest mniej atrakcyjnym miejscem do pracy wśród osób z wysokimi kwalifikacjami. To przekonanie jest jeszcze silniejsze, a zdaniem Davida Sproula, szefa Deloitte w Europie Północno-Zachodniej, w krótkiej i średniej perspektywie Londynowi grozi niedobór wykwalifikowanych pracowników. To Gazeta Wyborcza. Także na stronach światowych gazety: Kijów na froncie wojny z Rosją. W zamachu w Kijowie zginął wczoraj wysoki rangą oficer ukraińskiego wywiadu. We wtorek około godziny 8.15 w centrum Kijowa eksplodował Mercedes. Kierowcą, który poniósł śmierć na miejscu, był Maksym Szapował, pułkownik głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Wszystko wskazuje na profesjonalnie przygotowany zamach. Celem był 39-letni pułkownik. Według dziennikarza i eksperta w sprawach wojskowych Jurija Butusowa, Maksym Szapował dowodził oddziałem specjalnym, który brał aktywny udział w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy, w tym na terytoriach znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Był jednym z dowódców oddziału specjalnego, który w maju 2014 roku odbił z rąk bojowników lotnisko w Doniecku. Butusow nie ma wątpliwości, że za zamachem stoją rosyjskie służby specjalne. Kijów na froncie wojny z Rosją. To Gazeta Wyborcza. Tymczasem w Rzeczpospolitej Holendrzy współodpowiedzialni za ludobójstwo w Srebrenicy. Sąd wyższej instancji w Hadze uznał, że holenderskie oddziały ONZ są częściowo odpowiedzialne za śmierć 300 muzułmanów w Srebrenicy w lipcu 1995 roku. Sędziowie podtrzymali wyrok sądu niższej instancji z 2014 roku, w którym uznano, że holenderscy dowódcy wiedzieli lub powinni wiedzieć, że nie dając schronienia muzułmanom, wystawiają ich na pewną śmierć. A mord w Srebrenicy był aktem ludobójstwa na skalę, której nie widziano w Europie od zakończenia II wojny światowej. ONZ ogłosiło w kwietniu 1993 roku, że miasto i jego okolice są strefą bezpieczną. Jednak dwa lata później, w ramach zakrojonej na szeroką skalę czystki etnicznej, wojska Serbów bośniackich otoczyły bazę uzbrojonych tylko w lekką broń Holendrów i wzięły 30 zakładników. Rząd w Hadze wstrzymał bombardowania serbskich pozycji, gdy generał Ratko Mladic zagroził, że zabije przetrzymywanych holenderskich żołnierzy. Wtedy wojska serbskie zaczęły przeszukiwać lasy wokół Srebrenicy i wyłapywać muzułmańskich mężczyzn i chłopców. 13 lipca rozpoczął się ich systematyczny mord. Także w Rzeczpospolitej Tekst Nowej Jałty nie będzie. Za tydzień Donald Trump po raz pierwszy spotka się z Władimirem Putinem, ale po zapowiadanym dealu nie ma śladu. W trakcie kampanii wyborczej Trump zapowiadał, że spotka się z Putinem jeszcze przed zaprzysiężeniem. Potem termin był stale odkładany, choć do Białego Domu przybywali przywódcy innych krajów, bo też się szybko okazało, że między Waszyngtonem i Moskwą jest coraz więcej przeszkód niemożliwych do przezwyciężenia. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna na koniec. Wygoogluj sobie 2 400 000 000, bo tyle właśnie Komisja Europejska każe firmie Google zapłacić za nieuczciwą konkurencję. Bruksela argumentuje, że Google, wykorzystując to, że ludzie najczęściej korzystają z tej wyszukiwarki, promował własną usługę porównującą produkty podczas internetowych zakupów. W praktyce znaczy to tyle, że wyniki podsuwane przez Google eksponowane są na pierwszej stronie tuż ponad wynikami wyszukiwania, podczas gdy wyniki innych porównywarek spychane są dalej, na czym w efekcie cierpi ich biznes. Google nie zgadza się jednak z oceną Komisji Europejskiej i planuje odwołać się od tej decyzji. Dziękujemy. To strony zagraniczne porannej prasy. Marcin Pośpiech o tym informował. Po 8.35 jeszcze zajrzymy do tygodników. Są. Są przyszłe? Są, tak, są. Gotowe. Dobrze. W sprawie tego zakrętu, na którym nie mogą się minąć dwa tiry, pan Tomek napisał: proponuję na zakręcie dodać rondo, progi zwalniające i ekrany dźwiękochłonne. Jeździć może nie będzie się lepiej, ale takie cudo tylko u nas. Turystów się zjedzie, budki z kebabami, wizyty w zakładach pracy. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale Kuba, ale Meksyk. Odwiedź wyspę jak wulkan gorącą lub zachwyć się krainą El Mariachi. Tylko teraz i tylko do 6 lipca super oferta w Rainbow. Rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Od jutra olej słonecznikowy promienna 3,19 za 1 litr, a mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy.